vei veni iar lângă mine, câmpia te va aștepta, cu florile să ți se închine, cu apele cu liniștea. Iar e un prag de sărbătoare, voi sta în poartă așteptând să te arăți îndepărtare, ca să mă bucur mai curând, ca să mă bucur mai curând. Când vei veni iar lângă mine, topi vom umbra din privire, și-n noaptea unor lungi suspine, în ziua unei regăsiri, am să te-nalți către lumină, ca să te-ntrebi dacă n-ai vrea să fii regină a lumii mele de poet, a lumii mele de poet. Voi aștepta să-ți spun cuvântul, ca să înalți un cântec nou, cel va cânta între pământul, purtându-l ca pe un eco, ce-ți va șopti ajuns la tine, că eu de când ai lăcrimat și ai plecat pe lângă mine, nu mi-amintesc să fi cântat. Nu mi-amintesc să fi cântat. Și când va fi să stai cu mine, de partea dragostei să treci, să uiți trecutele suspine, că am să te mai las să pleci, n-am să te mai las să pleci.